Bueno, pues baixamos un pouquiño música e vámonos ir, pois, unha terra fermosa, desde logo, donde a xaxa, como é Monforte de Lemos. E vamos ir a ese apartado de que temos posto, quen che preguntou, e que nos vai a contestar desta maneira, pois, de ali, o noso correspondente, Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, compañeiros. Pois, mira, aquí estamos. Como estáis por aí? Xa empeza a verse algo de sol ou non? Pois mira, hoxe un día espectacular. Por lo menos aquí en Monforte de Lemos, espectacular. Bueno, xa era hora de que chegara. Xa era hora. Hoy podes dicir o dito de sempre, non? O dito aquel que dice, nunca chove que non escampara. Efectivamente, hoxe por fin podémoslo dicir. Despois de tantos días esperando ver un día completo de sol... Parece que hoxe, por fin, chegou. O anticiclón veu para quedarse. Sí, as ciclogénesis, vai a destrozos que fixeron aí por o Cantábrico, sobre todo aí por a Mariña, Burela, por exemplo, en Burela, o faro deixou o inservible. Efectivamente, están xa cuantificando os danos, pero a verdade é que a ciclogénesis deixou moitos destrozos no seu camiño, e o do faro de Burela xa espectacular, eh? Sí, desde logo, hai que ver. E como entrou a auga coas ondas en moitos paseos marítimos, tamén espectacular. Sí, porque era o que dicía un señor que oía, non sei en que medio sería, non me lembro agora, non? Porque estaba xa falando e tal, e dice, era en San Sebastián, dice, mira onde chega a auga, onde chegan as olas, dice, por moito que digan, dice, eu, cando tiña 15 anos, dice, que hai 60 anos que pasou, outro caso parecido, dice, e hasta onde chega a auga, cando dá esas olas, é que iso corresponde ao mar, por iso o quere. Claro, recuperar o terreo perdido, non? Exactamente, por iso digo eu, bueno, non sei en que sitio foi tamén, esas casas que quedaron medias colgadas, e aí outro muro que, en fin, non sei quantas toneladas pesaba, tamén se foi. A verdade é que mete medo. Menos mal que eu non viví ningún episodio no que houvese víctimas. Non. Pero a verdade é que... Medo pon. Que medo pon e puxo, sobre todo a xente da costa que viviu... Directamente. Máis directamente. Exactamente. Sabes que isto vai rápido, eh? Sí. Pasámolo mal, sí. Ciclogénesis, inverno duro, choivoso, grisallo, pero agora vengo anticiclón. Sí, exactamente. Tenemos unha semana niña de sol. Sol, ¿no? Bueno. Para esquecernos da... Exactamente. Do paraugas, do chubasqueiro... empezar a tomar o sol, que falta fai. Exactamente. Porque o peor de todo é que non comezase este sol o venres pasado. Exactamente. Porque tivemos un entroido ben pasado por auga. Sí, desde logo. A verdade é que a xente con ganas de entroido daba igual que chovese, pero non é o mesmo. Non. Desluciu bastante, falando con xente de algúns entroidos... moi populares, como os que comentamos o pasado xoves, comentaban que efectivamente había moita menos xente nas rúas. Claro. De feito, as típicas caravanas, desfiles deste domingo de Entroido, domingo tamén se fan, non? Pero sobre todo este martes, que cando máis caravanas de Entroido se fan, quedaron suspendidas para o sábado que ven. Bueno. Entre elas, por exemplo, aquí a de Monforte, e sei que en outras localidades fixeron o mesmo. Claro. por mor da, da choiva, efectivamente choveu moito e ben, pois tiveron que suspendela e adiala unha semana. Jolín. Pois eu che digo que os entroidos quedaron un pouco deslucidos, a xente non deixou de ir ás, ás paparotadas, sí, non deixou de disfrazarse, pero bueno... Xa eran sitios reducidos. Pero menos xente e algúns atrevidos, que sempre hai, menos xente e bueno, e menos entroido de rúa. Claro. Había que meterse acollido. E bueno, pasou o entroido con mal tempo e agora pois vengo bo tempo, a ver se disfrutamos del. Eu tiña unhas cantas cousas para comentarche. Comenta. Porque eu vou xe dicir, xa para en entrante... Estás solo hoxe? Sí, hoxe estou solo, sí. Estás soiño? Estou soiño. Bueno, tiño Fernando ali ao outro lado. Tío técnico Fernando, moi ben. Pois mira... Estás mellor solo que mal acompañado. Como? Estás mellor solo que mal acompañado. Bueno, neste caso estás moi ben acompañado. Sí, por iso digo... Ademais, Grima anda, Damián anda por aquí facendo outras cousas, pois, en fin, que tuve na primeira hora, pero na segunda hora toca ya Fernando. Está aí facendo traballos de producción. Pois mira, hai unha cousa que eu a senti un outro día, dice, entroido, godoiro, comiches má carne e deixaches mo coiro. Ah, é bon, esta, é bon. É boa. O sea que non tes a Xulio para que che conte como viviu o entroido por terras. Exactamente. Pero deixa, do bolo. Sí, en Viana do bolo, sí. Non ven para contar, xo ainda está por aquí. Pois non sei, non me dixo nada, supoño que virá ahora estes días, supoño que para o sábado estará. Espero. Bueno, pois xa vos contará. Exactamente, xa nos contará. E despois tú, pro próximo xove, xa lle tiras da lingua. Efectivamente. Ainda que xa será un tema caducado. Bueno, pero bueno, xa conte as súas anécdotas e experiencias vividas. Exactamente. Bueno, mira. Dime. A primeira cousa que vos quería comentar, pois, é algo que non nos gosta, pero está pasando. Está pasando, hai no que contar. Pero... A Sargadelos. Sabedes o que está pasando con Sargadelos? Sí, algo xa hai tempo que ronda. A empresa, digamos, que simbolizaba, era unha empresa referente da marca Galicia. Sí. Unha empresa que vendeu e comercializou, ainda fai, non? A cerámica por todo o mundo. Sí. Especialmente os xaponeses, eran uns dos clientes máis que máis se interesaban por ela, onde máis triunfaba en Xapón, curiosamente. Sí. Pois bueno, sabedes que Sargadelos está pasando por un mal momento. A cerámica, digamos, a unha das xoias da corona da cerámica galega, a marca Sargadelos, pois está en horas baixas. En novembro xa presentaron un preconcurso de acreedores, aplicaron un ERE, que afectou a 270 traballadores. Sí. 70 despidos. Jolín. Daquela, en novembro do ano pasado. 41 deles no centro de producción de Cervo, sí, onde está a factoría, unha das factorías, e 29 despidos en Cerámicas do Castro, en Sada. Exactamente. Pois, en novembro xa ese preconcurso de acreedores, dados os malos resultados que ía arrastrando Sargadelos. Xa hai anos, sabedes que houve aí, había un conflito que enfrentou a accionistas mayoritarios con incluso Díaz Pardo. Sí. Isa Díaz Pardo, o famoso Díaz Pardo, este intelectual que refundou Sargadelos no 1949. Exactamente. Pois houve aí un enfrentamento gordo porque estaban baixando as vendas, xa da cerámica, entón supoño que se botaban as culpas uns aos outros, pois non chegaba un acordo para enderezar o rumbo, e sobre a xestión da empresa para reflotala, e aí empezaron xa os problemas. E claro. Problemas que en vez de solucionarse, foron a peor. Ostras. De feito, no 2010 a Xunta xa acudiu ao rescate, en unha empresa como Sargadelos tiña necesitaba axuda a toda a costa, e a Xunta, pois, botoulle unha man. Daquela, no 2010, inxectou 1 millón de euros. Jolín. 400.000 a fondo perdido, 600.000 nun préstamo participativo, o sea, que hai que devolver. Exactamente. A día de hoxe, pois, a situación é máis crítica que nunca. Ha rematado o prazo dese preconcurso de acreedores, agora, como a cousa non mellorou, vense na necesidade de convocar un concurso voluntario de acreedores, o que coñecemos antigamente como suspensión de pagos. Exactamente. Porque as débedas, o que vos digo, foron a máis, e son débedas xa que ten xergade los cos traballadores, eses 70 despidos non foron indemnizados, 70 despidos, pero aínda se lle debe a indemnización a esas 70 persoas. Hai débedas que a Xunta, este préstamo do que vos falaba do 2010, hai débedas con Facenda e hai débedas coa Seguridade Social. Claro. Quantifícanse as débedas nuns 5 millóns de euros. Jolín. Que é moita pasta, moitos cartos para unha empresa que é pequena. Claro. Que, que é pequena. Eu creo que ten moitas posibilidades, pero... As solucións que se deron nestes últimos anos, pois digo o contrario, din que non houve maneira de botar sargada elos para arriba, ou polo menos mantela estable. Para a dirección da empresa, reuníase hoxe coa representación dos traballadores para informar do estado actual de sargadelos e buscar solucións. Entre as solucións, barallase pois, a venda de patrimonio. O patrimonio que aínda conserva hoxe Sargadelos, vendelo, e intentar pois enxugar as perdas e a ver que se fai. No 2010, como vos digo, a Xunta intentou pois, con ese, claro, ese salvavidas, ese préstamo que a cousa pois mellorase, pero non mellorou. As vendas seguiron baixando ata 2012. No 2012 xa ata se contratou unha consultora externa, Improvem, para que fixera o posible por saneala. Claro. O plan de viabilidade que plantexou esta empresa tamén fracasou. Vaya. Xa que xa en mar de profesionais, consultoras especializadas neste tipo de crises económicas empresariais, tampouco atopou a solución. Resumindo, a día de hoxe, unha empresa como era Sargadelos, unha marca que identificaba a Galicia no mundo, exactamente, unha marca que como que todos coñecemos e que cada galego, que todos os galegos, casi creo que casi todos os galegos temos alguna figura da cerámica de Sargadelos, témola na casa e regalámola. Exactamente. Entón, temos regalado. Por iso digo que é unha empresa tan carismática, tan simbólica no que é o Galicia e o galeguismo, que vai ser unha mágoa moi grande que isto acabe desaparecendo. Claro. Pero a situación é a que vos contei. As perdas... Porque hasta incluso me parece que deixaron que hasta a tenda que tiñen en Lugo, ali na Plaza Santo Domingo, pechou. Non que sei, pero... Sabes que tamén asistimos ao que foi o peche de Sargadelos aí en Barcelona. Exactamente, sí, aquí sí. Aquela tenda que tiña Sargadelos, sí. Aí, non me acordo da rúa, Córcega con... Era Córcega, era na rúa Córcega. Era sí. Córcega. Sí, tanto a librería como a tenda de Sargadelos, que tiña tamén un apartado para facer conferencias e actividades... Sí, na Pedrera, no Paseo de Gracia. Era referencia, un punto de encontro para xente sensibilizada con todo o que tenía que ver con Galicia. Sí. Aparte dunha tenda moi ben comunicada e moi céntrica, que potencialmente tiña moitas posibilidades de vender e dar a coñecer a Marga Sargadelos, pues asistimos non hai moitos anos ao peche desa tenda. Exactamente. E de moitas outras. Co cal o declive de Sargadelos, pois xa se viabir. Sabes o que teño medo eu? Que tes medo? A que caigan mans chinas. Bueno, pois non te extrañaría nada. Digo, porque son os que actualmente parece que teñen a pasta. Claro. Teñen liquidez. Se por, creo que no. Exactamente, se por exemplo compra a Río Revolto, ganancia de pescadores. Ganancia de pescadores, se o pescador ten cartos, claro, pues compra. Compra o que sexa. Compra barato. Hombre. Por eso digo eu que eu digo, madre mía, que en fin, empezou o Asturias. Unha mágoa moi grande, sí, sí, sí. Que Sargadelo se vexa nesta situación. Sí. Que ninguén atopara unha solución para reflotala, para aumentar as vendas, poñer a marca Sargadelos no mundo como se merece, claro. E como algún día estivo, e que bueno, que agora mesmo pues, se vexa cunha bola de neve, sí. En forma de débedas, sí. que non hai que na pare. No, no, no. Incluso empresas privadas, consultoras, ata o momento puderon conseguilo. Sí. Entón, a ver que pasa. Para empezar, 70 empregados despedidos que aínda non cobraron indemnización e quedan 100 empregados que, bueno, van cobrando as nóminas, entre, non cobraron a trancas e a barrancas. E as débedas, pois, haberá que pagalas. A Facenda e a Seguridade Social non perdón. Non, eso é a verdade que non perdón. Pois, bueno, estaremos atentos ao que pasa. A Sargadelos e a ver quen entra, se entra capital de fora, se desaparece, se veñen os cataláns como viñeron co tema Pesca Nova. Tamén. A ver que pasa, porque a este paso estamos nos quedando sen nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Unha das empresas referentes, un símbolo de Galicia como é Sargadelos, pois está pasando por unha época moi mala. Dende logo. Pero bueno, aí queda. Eso. De Sargadelos pasamos a comentarvos. Oye, ahora vamos a festa. Ah, ya. Ahora vamos a feira do viño de Chantada. Ah, sí. Como vos dixen o pasado xoves, uh-huh. Temos aquí sempre hai festas. Aquí cada fin de semana. Unha festa. Cada fin de semana, o que teña ganas de festa, ten festa. Onde comer, onde bailar. Digo, que teña ganas de festa que vai a Galicia, non? Sí, sí. Cada fin de semana hai. Pois ben, este fin de semana... Chantada celebra a Feira do Viño. Será xa a edición 32ª da Feira do Viño en Chantada. Será a primeira Feira do Viño daqui da Ribeira Sacra. Claro. Como sempre da o pistoletazo de saída. Temos venres, sábado e domingo de actividades que teñen que ver co programa. Mm. O vendres, por exemplo, xa hai apertura de stands pola tarde ás 8, as adegas participantes, que se fai ali no casco urbano de Chantada, poño unha carpa, uh-huh. E as adegas, pois, están pois ubicadas nuns stands, que os uh-huh. últimos anos, polo menos, que asistín eu, son uns stands moi bonitos, que teñen forma de barrica. Ostras! E os adegueiros están dentro, ou seja, uh-huh. que máis bonito, imposible. Uh-huh. Entón, pois, o típico da Feira de Viño, colles a cunca de barro, uh-huh. conmemorativa do evento, a levar de recordo, co cordel, colgalo ao pescozo, e vas probando os viños. E vas probando os viños. O que tamén, últimamente, máis que a cunca de barro, uh-huh. para darlle prestixo ao viño, o que se fai xa é con copas. De feito, o pasado ano aquí en Sober ata había un artiluxio patentado para levar no pescozo con forma de cordel e puso un plástico que agarraba a copa de xeito que non se che caía. Sí, sí, sí, sí, sí. Entón, claro, para prestixar o viño da Ribeira Sacra que, pues, que mellor que unha copa e non unha cunca de barro. Que se vexa clase. Exactamente. Señorío. Sobre pues bueno, os stands xa estarán ubicados ali ás 8 do venres. Uh-huh. E pola noite ás 12 xa haberá unha orquesta, xa que cantando motores xa o propio venres. Uh-huh. O que queira xa ir a probar os primeiros viños o venres, ou sair de traballar xa pode achegarse por ali e probar a produción deste ano e quedarse xa ao baile. Exactamente. E despois o sábado 8 de marzo, pois o día grande, digamos, o día uh-huh. central, un dos días centrais da Feira do Viño, uh-huh. pasa rúas de gaiteiros da Escola Tradicional, como sempre, grupo de zanfonas da Tradescola de Lugo, e a unha concerto da banda de música de Chantada. Jolín. As cinco haberá, pois, charangas, un clásico tamén, claro, polo recinto feiral, a parte dos postos artesáns, postos de produtos de artesanía incluso, sí, tamén, produtos de artesanía, produtos artesanais da zona, bueno, tamén pues típicas atraccións de feira para, sí, para os cativos, para os nenos, etcétera. Pois todo o percorrido está amenizado, como a sempre, como a non, por as charangas. Uh-huh. Un clásico que non pode faltar en festas galegas. Uh-huh. As charangas que neste caso estarán os Estoupa Caldeiros de Rábade, a charanga garrafón.com. Estoupa Caldeiros. Exactamente, que vos parece? Aquí hai unha tradición moi grande de charangas, eh? Sí, sí. Unha boa charanga ameniza unha festa que é unha maravilla. Uh-huh. E tamén estará, como non, o grupo de sanfoñas da toda a escola de Lugo. Mm. E a partir das 9, desde a noite, pois tamén as orquestras. Orquestra Royal Orquestra e Orquestra Saudade 73. Jolín. Xa o sábado, meterse en ambientes, cos viños, disfrutar da música das charangas, e despois, pois, o que queira quedarse ao baile da orquestra, pois tamén. Ademais, agora aproveitarán de estar fora por culpa de que xa hai sol. Por? No, que aproveitarán porque esta semana hai sol e hai que aproveitar de estar fora. Que non para... claro. Esa é unha sorte tamén que vai ter a Feira de Chantada. Claro. Que a ti vai coller esta semana, dentro do mal tempo generalizado, vai coller unha semana moi, moi boa. Que xa era hora. Efectivamente. Pois, e o domingo 10... No último día da feira, pasar rúas de gaiteiros pola mañá, ás 11 a charanga NBA, tamén unha charanga moi coñecida aquí en Galicia, e ás 11 a cata oficial. Despois da cata oficial, as autoridades, ás 12:30, actuará a banda de gaitas. Uh-huh. E ás 1, a 1 da tarde, do domingo, día 10, o pregón. En este caso, na feira de Chantada, non como outras feiras, adoitan traer un pregoeiro que, pues, é unha persoa intelectual, coñecida, pues, pola súa obra, pues, poética, literaria, as letras, a ciencia, pero casi sempre das letras. Non optan por un famoso da tele, mediático, no, no. Buscan alguén que fixera algo a nivel intelectual. En este caso, o pregoeiro é Xulio López Valcárcel. Que agora vos contarei quen é, para que non o coñeza. Despois, xa pola tarde, sigue amenizando o percorrido feiral a charanga NBA, e pola noite, pois, orquestras. Orquestra Trébol e Orquestra Compostela para rematar a final de festa. Duas boas orquestras, non? Sí, hombre. Aquí, como sabes, en Galicia, os galegos en xeral, estén onde estén, sí. Que haxa boa parotada, que haxa bo viño, e charangas e orquestras. Exactamente. E nos estamos felices. Pois pues ben, o pregoeiro deste ano en Chantada é Xulio López Valcárcel. Lucense, poeta e narrador, licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, en actualidade traballa como procurador dos tribunais na Coruña. Membro destacado da Xeración Poética dos 80, figura en algunhas das máis importantes antoloxías de poesía galega contemporánea. Os seus poemas foron traducidos a español, catalán, inglés, italiano, alemán, ruso e francés. Jolín. É un colaborador habitual de prensa e radio, membro da Asociación Española de Críticos Literarios, tendo recibido polo seu traballo divulgativo no Xornal Ideal Gallego en Radio Coruña, Cadena Ser, o Premio Irmandade do Libro, concedido pola Federación de Libreiros de Galicia. Entre outros premios, ten o dous Celso Emilio Ferreiro, Antón Tobar e Miguel González Garcés. Jolín. Sendo premio da crítica española en dúas ocasións. Jolín. Xa que, como vedes, é un intelectual con percorrido e con méritos. Exactamente. E aparte da súa faceta a máis coñecida de poeta, É narrador, ten publicados varios libros, é ensaísta tamén. Pois este é esta persoa, que eu tampouco, a decir verdade, non coñecía, tiña oído falar del, pero non lle coñezo a obra. Agora terei que investigar e interesarme por alguna das súas obras, a ver se podo ler. Pois será o pregoeiro deste ano. Como vos digo, Chantada ten por tradición traer a un intelectual, en este caso, pois, Xulio López Valcárcel. Hombre, pois... Xa, o sea, que se vides por aquí, ou se tenes xente coa que falé desde de por aquí, animadeos a que se acheguen a Chantada, hombre, a Feira do Viño, a disfrutar do pregón de Xulio Valcárcel, e tamén, como non, a probar estes viños maravillosos que hai en Chantada, que... E a vez, pero correr a Ribeira Sagra, que merece ben a pena. Exactamente. Podese facer todo, repartir o tempo para dar unha volta pola feira, probar os viños, divertirse un pouco, coñecer, facer unha escapada por aquí pola Ribeira Sacra, que teremos moi bo tempo, sí, e disfrutar desa fin de semana. Exactamente. E para rematar a colaboración de hoxe, sabedes que o sábado é o Día da Muller. Sí. Pois bueno, aquel día manda a muller, recurrín ao refraneiro. Ese día manda ela. Mandan sempre. Como dice outro, chega a súa casa e dice, non estaba a súa muller ni nada máis, había o gato, pero ele non vio o gato. E en caso de que chegue, sentouse e dice, menos mal, coi na casa mando eu. E sale o gato de detrás do sofá e dice, miau. E dice, bueno, cando non tías tú. Así que mandaba menos co gato. Cando os homens mandamos cando se apaga o lume. Como dicía aquel vello. Sí, sí. Mira, falando de do tema, o outro día oín algo que me fixe moita gracia. Vou reproducir, a ver se o colledes. Dicía un tipo falando dun amigo. E dice, "Pobriño, tivo dous fracasos matrimoniais." E logo, a primeira muller deixouno. A segunda non. Está ben, non? Sí, de verdade que está ben, sí, señor. Tivo dous fracasos matrimoniais. Sí. E logo, sí, a primeira muller deixou, non? E a segunda non. Claro, a segunda quedou con el pramolalo. Que malos somos, eh? Sí. Que malos somos. Pramolalo, máis ainda. Pramolalo. Pois bueno, vou xe contar outro, xa que estamos, antes de entrar na última colaboración de hoxe. Muy ben. Un tipo, este creo que viña de alguna feira do viño, dille a dous cos que se encontrou, este que viña da feira do viño encontrouse con dous. Dille, facedes unha parella estupenda, non deixedes que ninguén vos diga o contrario, vos pa diante, eh? Non fagades caso aos murmurios e ás críticas da xente, eh? A ver, baixo do vehículo e sopla aquí. Que vos quero moito, hombre, que vos quero moito. Outro chiste. Bueno, pero volvemos. O día 8, volvemos ao que nos ocupa, hombre, que nos estamos indo polo Cerro de Úbeda. O sábado que ven é o Día da Muller. Sempre se dicía da muller traballadora, agora é Día da Muller. O de traballadora xa se entende. Sí. Non fai falta poñer o apelido, xa se sabe que é traballadora, como é o home, en igualdade de condicións. Igual. Exactamente, igualdade entre todo. Pois ben, recorrín como sempre ao refraneiro galego a ver que falaba da muller. Entón, recopilei uns refráns. Quero ya dedicar a todas as mulleres que non se podan escoitar hoxe ou o día que baixen o programa da internet. Exactamente. Que hoxe pois non hai ningún problema. Non. Se non tes a posibilidad de escoitalo en directo. Exactamente. Cando teñas un rato por aí, vas buscalo e escoítalo. Exactamente. Pois ben, se o traballo dignifica a muller ten que ser un dos seres máis dignos deste mundo. Xa o dicía Xaquín Marín. Xaquín Marín, ese coñecido e gran humorista gráfico. Nunha das súas viñetas dicía: a muller é a clase traballadora da clase traballadora. Imagínate sí. A que nivel. Ufolín. Lembrarnos do seu espírito de sacrificio e instinto de protección só un día o ano igual non é xusto. No. Pero polo menos serve de recordatorio e recoñecemento da súa laboura ao longo dos 365 días do ano. Desde logo. Por algo se empeza, non? Exactamente. Unha laboura que moitas veces non nos deixa indiferentes e outras non se agradecen e retribúen a súa xusta medida. No. Hoxe asistimos, aínda hoxe, mira que imos mellorando neste tema, asistimos a motivos de injusticia, porque aínda hoxe, repito, podemos atopar mulleres que cobran en igualdade de condicións moito menos que os homes. Exactamente, sí. E iso, pois, non debería ser. Non. O noso sabio refraneiro ten presente o xénero feminino, colectivo que na nosa terra ten a zona ben gañada de ser moi traballador e moi sacrificado. Xa sabemos, aquí en Galicia sempre se falou de matriarcado. Sí. O que decíamos que a nai, a muller, a pater familias, a que mandan a casa. Sí. Pois ben, en Galicia, aparte de ser moi traballadoras, as que mandan a casa, a veces tamén hai incluso un grado de sumisión, de que parece que sí. queren facer todo, sí. Manden eso non lle manden, sí. e queren levar o peso da casa, sí. e acaban, pues eso, en querer facelo todo, cargar con todo a lombo. Pois, gracias a Deus, ese papel de sumisión está se extinguindo. Mira no refraneiro. Menos mal. Como sae ese tema, menos mal. A muller traballadora non quere home la cazán. Non. A muller aseada, o verse feito, e la peiteada tan logo está levantada. Sí. A muller aliñada, antes de se vestir, fai a cama. A muller facendosa, ten o pé no verse e as mans na roca. Amasade panadeiras, que miña nai quere un pan. As 9 deítate home, as 10 muller ti ves. Sí. Muller fiadeira, fai boa casadeira. No inverno forneira, no verán taberneira. Oye. Vale máis unha muller guisando que un cento latricando. Como vedes aquí, o papel da muller traballadora queda bastante claro, eh? É logo. Traballadora, traballadora e moi traballadora. Dende logo. Nembargante o dito, a ver, quizáis alabar demais a muller tampouco é obxectivo. No. Pois hoxe sabemos que hai algunhas mulleres preguiceiras. Sí. A ver, tú tamén hai que dicilo. Sí. Igual que hai homens prequiseiros tamén. Tamén hai mulleres. Traballadoras e mulleres menos traballadoras. Exactamente. E o refraneiro tamén fai mofa ou colle o tema para facer algo de chiste. A muller á fiestra perde máis que gaña. Sí. A muller descaseirada non fai boa casada. Non. A muller e o raposo se perden a mañá e perden o día todo. Muller ventaneira fuxe dela a carreira. A muller que pouco fía sempre trae ruín camisa. Sí. A muller que moito mira, pouco fía. Sí. Aquí ves, o refraneiro xa se mete un pouco que a muller que é... Sí. É máis pasota ou sí. menos no, colaboradora. Que mira moito e dice, como aquelo tanto a expectativa. Exactamente. Tampouco é de lei, sendo xustos, chufar da muller querendo algún xeito acadar un prototipo dela feita a medida do home. Ou salientando dela características ou cualidades que máis lle convenen ao home. Por iso, aínda que puntualmente a sabedoria popular enxeñou aforismos que amosan certa obxectividade, nos que ata se presume a dependencia do home cara á muller. Aquí, por exemplo, o refraneiro apórtanos refráns nos que o home pois está baixo a saia da muller. Sí, desde o que decíamos que a muller é a que manda, sí. a que goberna. Sí. Na casa sen muller, que goberno pode haber? Sí, desde logo. O que non ten muller, moitos ollos a mester para agardar o seu haber. Sí, desde logo. Quen ten muller, ten o que a mester. Léveme Deus, o mesón, onde a mesoeira mande e o mesoneiro non. Mira. A muller e a viña dan ao home alegría. Casa sen muller, nunca rica pode ser. Quen boa muller ten, seguro vai e seguro ven. As mulleres onde están, sobran. E onde non están, boa falta fan. Sí, de todo. Pois aquí se ve, o refraneiro dá a entender que a muller é básica, por non decir imprescindible, no goberno dunha casa. Desde logo. Axuda a levar as contas, axuda a que haxa unha boa organización e que non fracase. Exactamente, non fracase sí. Económicamente. En principio, a empresa matrimonial. Sempre hai excepcións, non? Sí. A ver, tanto homens como mulleres. Sí. Pero bueno, refraneiro aquí, un pouco generalizando, fala dese papel da muller, e a verdade é que é certo. Igual os homens son en xeral máis desorganizados, e ás veces o apoio dunha muller pois é necesario. Desde logo. Como aquel que dicía, ben entendido, o concepto que dicía da muller que era o incordio necesario. Sí. Incordio necesario porque che recorda as cousas, che leva a xenda o día, che pon un pouco de orde que igual ti, home, algúns, pois non teñen xa ese orde de... Sí. Como premisa, vamos. Sí. Entón, pois, sempre te xuda. Cando se di, detrás dun gran home e unha gran muller. Sí. Tamén outro dito que é moi coñecido a nivel mundial. Sí. É un dito universal. Como querendo dar a entender que o home pode ter moito carisma, pode ter moito prestixio, pero en moitos casos pode haber unha muller detrás que lle leva a xenda, que lle organiza, que lle pon orde, e tal. Sabemos que hai excepción, volvemos ao dito. Yeah, exactamente. Hai tamén mulleres desgoberneiras. Sí. Que en vez de ordenar, desordenan. Pero bueno, xeralizando é así. Sí. Ninguén pode poñer en dúbida hoxendía que a muller é a base da familia. Puntal que impide que se reborralle momentos puntuais e timón que guía a nave en augas bravas e tamén en augas calmosas. O home ordea a muller dispón. Tamén é outro dito coñecido. Sí, no, sí. É que se nos... Esto, bueno, hai un montón. Claro, que hai un montón. Sí. E o refraneiro, por exemplo, mira, ten aquí unha pequena mostra. Uh-huh. A muller e o ouro poden o todo. Sí. O que quera a muller, iso se ha de facer. Na casa da muller rica, ela é a que rosma, da trica replica. Uh-huh. Con mulleres entrarás cando quixeres e sairás cando poideres. Aquí xa nos está dicindo que a muller, pois, goberna, pero a veces goberna... Demais, según o gusto de algún home, demais, non? Sí. Xa ata chega ao nivel de control. Sí. E para rematar, ripamos uns consellos que nos dá o refraneiro para ter presente nas relacións con as mulleres. Pois moi ben, vamos con a ver que nos aconsella o refraneiro. A muller e o viño sacan o home de tino. A muller e o viño e o vidro sempre están en perigo. Coa muller e co diñeiro non te moces, compañeiro. O que non alcanzan barbas poden o faldas. Cartas e mulleres van a quen queren. Aquí queda o conto. Pois moi ben. Como dicía Xaquín Marín, a muller é a clase traballadora da clase traballadora. Moi ben. O como dicía un fulano a outro, é que faríamos en as mulleres? E dille, pois algo faríamos. Algo pero, faríamos. Pero menos. Exactamente. Pois moi ben. Pois moi ben. Deixote, sigo vos escoitando por internet logo. De acordo. Vale. Pois, hasta os xoves que ven. Hasta os xoves que ven. Sede felices. E comer perdices. Aproveitado o bo tempo. Pois moi ben. Veña. Gratiña, xos semana. Hasta logo.